پر بھی اس سے بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو امت واحد ایک امت بنا دیتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو سب کو ایک امت واحد بنا لیتا، سارے سارے مسلمان ہوتے، لیکن اللہ پاک کے ساتھ کا آزمائش ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ جبری کسی کو نہ جبری اللہ کسی سے نکل کراتا ہے نہ جبری اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کراتا ہے، نہ جبری نیکی نہ جبری کیا خدائی خدائی راہ نزدیک دو راستوں کی ہدایت کر دی فالحمها فجورها وتقوى نیکی اور برائی دونوں جو ہے انسان کے سامنے کر دی گئی ہے، اور ہر ایک آدمی جو ہے سچ پاگل نہ ہو سکتا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سی بات ہے بری بات ہے نیکی اور برائی یہ کرنے کی نہیں کرنے کی، سمجھتا بھی اس آدمی ہے سوچتا بھی آدمی اختیار کا استعمال کرتا ہے، سارے لوگ مالداروں نے اور فیلڈوں نے اور بڑوں نے اور مالداروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا اور ہمیں یہ ہے کچھ ہدایت پرانے میں دیا، ربنا آتهم ضعفين ربنا آتهم يعفين من العذاب ضعفين ضعفين من العذاب اے اللہ ارحمنا ولا نعذبهم ولا نعذبهم ولا نهم لا ننكر، اور اس سورہ سبا کی آیت یہ تو کہیں گے کہ ہمیں بانداروں نے اور دلتوں نے اور رامیشوروں نے ہدایت پانے کو نہیں دیا، لیکن پھر دونوں اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے بھی ہمیں پکڑ کر غور سے نہیں کرایا تھا، آخر ہم نے کیا تو انہیں کیا میرے کی خوشی ان کی چاہ آخر کی مرضی کرتے ہوئے دیا، دونوں کو اس بات کا پورا احساس ہوگا، کوئی آدمی پڑھی پر جا کر لیٹتا نہیں ہو کیا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسے میری جان سمجھا، میرے بعد چھوٹی کی سڑک پر جانا آگے ہے ہمارے ایک کرنے میں دو سو سات افغان اس کے ساتھ ایک آدمی کافی اس کی عمر ہے رمضان گزر گیا، اور کو کہتے ہیں مجھے افسوس ہوا کہ اللہ رمضان گزر گیا اور زندگی بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا، میرے دل میں آئی کہ میں نے کہا کہ سوچو نا اس فیصلہ کرو نا سوچنے کی ضرورت ہے، اس نے کہا میں کیا فیصلہ کروں گا فیصلہ تو ضرور ہے کیا فیصلہ کروں گا فیصلہ کرنا کھانے پینے کا مسئلہ ہے، باقی اپنے مسئلے پر پتہ ہی پڑے گی اس کو اللہ کرے اس کو خود کرتے ہو غیر کے مسئلے کرنے پر کروں گے تو یہ بات کو بھی کرتی ہے تو بھی دس سر رام سے توفیق کوئی ایسی بے قیمت چیز ہے اور توفیق کوئی ایسی بھی پالتو چیز ہے کہ بتاتا انجو لوگ منہ لوگ منہ منہ کا ہوں کہ تو چاہتے نہ ہو اور ہم جو ہے تو ان کو ہدایت چپکا دیں، نہیں سر یہ میں کہتے ڈر سے انجو تم لوگ منہا وہاں تم رہا کر رہے ہو چاہتے نہیں ہو اور ہماری بھی مجبوری ہے شاہ جی وہ پٹی زما پٹی اڑو پت پت جی زما مجبوری ہے کام کو تم کہ میرے کھیت میں آباد پڑے ہوئے کلب میں کہ کھیت لوگ ملا میں آباد پڑے ہوئے تو اس بھائی چلانے والا کوئی نہیں ہے جو محتاج ہے اور وہ جو ہے تمہاری خاطر کرے گا ہماری چاہت کو پوری کرے گا اور اپنی مجبوری کے تحت میں اور ہمیں ہدایت دے گا ہمیں تو فری دے گا تو فری دیتی ہے ساتھ ہی اتنی بے قیمت چیز ہے اسے فیکٹری سے پھینک دیا جائے اور ساتھ کی چاہت ہی نہ ہو ہر بڑے کیسے واقعہ لکھا ہے ایک خوبصورت واقعہ ہے، لکھا ہے کہ ایک بزرگ واقعہ لکھا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے، آگے ایک عورت ہے اس کے کندھے پر ایک بچہ ہے، اس نے کہا یا اللہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ حال کی وجہ سے تیرا شکریہ، اس طرح جو کر رہی ہے. پھر اللہ والے نے کہا کہ اللہ کی بدلی گزرا ہوا حال کیا ہے؟ اس نے کہا ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے، طوفان آیا رات کے وقت میں، اور کشتی ٹوٹی اور کشتی ڈوبی، اور میں اور میرا دودھ پیجا بچا ٹوٹے تختے پر رہے. صبح جب اندھیرا ختم ہوا تو ادھر ہم نے دیکھا کہ آگے ایک ہاتھی ہے، وہ بھی ایک ٹوٹے تختے پر چمٹا ہوا ہے، وہ بچا ہوا ہے. اس ہاتھی نے پانی کو وہ تختے کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا بڑھایا یہاں تک کہ ہمارے تختے کے قریب آ گیا، اور اپنے تختے کو چھوڑ کر ہمارے تختے پر چڑھ کر آ گیا. وہ اس نے کہا کہ میری گھر کو مراد پوری کرو. میں نے کہا اللہ کے بندے اس تباہی اور مصیبت کے حال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس حال میں تو آپ اللہ کی مدد سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بچنے کے حالات ہوں گے، اور اس حال میں کیوں جائے تو گناہ کرانا چاہتا ہے. کہتے اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کیسے ہی ہوگا. کہتے میں نے بچے کو اس سے چٹکی بھری اس کی، اور بچہ رونے لگ گیا. تو میں نے کہا کہ بچہ رو رہا ہے، تھوڑا صبر کر کے بچے کو چپ کرا دیا تاکہ اس کو کچھ وقت مل جائے، اور اس سے کچھ حالات بن جائے. تو آیا اس نے بچے کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا. تو میں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالی، اب تو اس کا اور میرا درمیان آئے نہ. ایسے وقت جو دعا دی ہے، میں سمندر سے ایک گھر میں نکلا اور اس ہفشی کو اس نے والا بنایا چلے. ماشاء اللہ تمہارے کا کیا جس وقت قسم کے حالات مشرے سے میرے سامنے آ رہے ہیں، ایک طرح آدمی آیا اس نے بیٹھنے ماشاء اللہ بے خرچہ دی ساڑی رکھنا نماز پڑھنا ہو گیا تھا. سے کہا کہ ایک آدمی آتا ہے کہ میری میری بیٹی کے ساتھ برداری کرتے ہیں. مجھے آیا وہ صاحب شکر ہے کہ میرے پاس اس وقت سن بٹوں گی تو میں اس پر بیٹھ کے جیسے بغیر بینک کو تو مانگا نہیں. ایسے لوگ چار مہینہ فائر کرنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں، تو میں اسے اس پہ اس بات کو اس غیرت کے مزدور کو سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. خیر میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے اس کے ساتھ پولیس کر اس کو قتل کرنا ہوتا ہے، یہی قتل کرنا چاہیے جی کہ اس نے اور کو قتل کر دیتی ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہو کر جو ہے تو اللہ کے حضور جو ہے صرف شروع ہو کر چاہیے اس نے نہیں کیا. میں کہا برخدار یہ دن میں نہیں سکھایا کرتا، یہ ایسے آج کو میں نہیں چھوڑا. اس طرح غزل نشاد ہونا کے ساتھ جا کر پاس جا کر سیکھو، حبیب صاحبان کے پاس جا کر سیکھو، اس طرح غزل میں نہیں سکھایا کرتا. اس کے نوس کو قتل کیا نہ خود قتل ہوئی، کیسی آسان بات تھی. اور ایک آدمی جب جان دینے کی نیت کر لیتا ہے تو دس بار تو بھاری ہوتا ہی ہوتا ہے، سو بڑے بھاری ہو جاتا ہے. ویسے میرے خیال میں جو جانور اس کو نکل کے بچا جانور نکل گیا، میں کہ آگے یہ تختہ اور اسے تختہ میرا ہے جزیرے پر جا لگا، میں اتر گئی اور اتر کر میں نے دیکھا گھاس پانی جزیرے پر ہے، ایسا پانی پیوں گی گھاس کھاؤں گی اور بس جو زندگی کیا. مجھے دور سے کشتی آتی نظر آئی میں اونچی جگہ پر کھڑی ہوئی، اپنے میرے کو پتا ہلایا ہلایا ہلایا ہلایا، وہ کشتی قریب کی طرف آئی، انہیں چھوڑی کشتی میری طرف بھیجی، دروازے مجھے بٹھا کر لے گئے. جو میں کشتی کو پر میں پہنچی تو میں نے بچا ان لوگوں کو خیر، اور میں چیخ ماری بچے پر گر گئی. میں نے کہا میرا دل کا ٹکڑا میرا بچہ. انہوں نے کہا اے عورت پاگل ہے کیا بات ہے؟ میں پاگل نہیں ہوں، میرے ساتھ تو عجیب معاملہ گزرا ہے. میں نے مجھے قصہ سنایا تو ان لوگ کشتی والوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ عجیب قصہ تجھے سناتے ہیں. ہماری کشتی جا رہی تھی کہ ایک جانور کشتی کے ساتھ آ کر لگی سمندریان، اس کی پیٹ پر یہ بچہ تھا، اور غیب سے آواز آئی بچے کو اٹھا لو ورنہ تمہاری کشتی ڈبو ڈبو جی. آج ڈاکٹر امداد صاحب نہیں آئے ورنہ کو سنا تھا. کوئی 350 سالہ پر پرانا قبرستان ہے ہمارے گاؤں کے پاس، بتا گاؤں وہ آئے تو ہم باہر زمین پر قبر کھود رہے تھے، اور نیچے سے ایک 13-14 سال کی لڑکی صحیح سال میں قبر کھود رہا تھا. قبر کا ہمارا نشان نہیں، اس کا مطلب یہ کہ 50-60-100 سال کی قبر آئی. ہمارے گھر جمع ہوئے کرتے کرتے کرتے ایک بوڑھا آدمی تھا، اسے مجھے یاد آ گیا یہ پرانی لڑکی تھی، بکرے چلانے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور ایک لڑکا آیا اور اس نے اس پر اس کی عزت کو لوٹنا چاہا، اس کا مقابلہ کیا اور یہ ماری گئی. یہ اسی گئے اس کا بدن مٹی نہیں ہوئی. تو معاف کریں اتنا گردن لانے والا سب میں نہیں سکھاتا، اس کے لیے میرے پاس کا کرنا ہے. میں تو یہاں سے آ کر غیرت کو نہیں سیکھا، اس کا احساس بھی نہیں سیکھا. ایک جگہ میں گیا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، پڑے دیکھنے سے خضر سورت نظر آ رہے ہیں، رنگ سرخ سفید ہو اور کچھ بےدین ہو جن لال خضر سورت نظر آتا ہے. میں کہا اسلام بزرگوں کے خلیفہ ہیں. تو علاج شروع میں نے کہا کہ یہ ادارے والوں نے مجھے کہا کہ 100 فیصد رن، تو اب میں کیا کروں؟ میں تو یہاں مزدوری کر رہا ہوں، میرے سے مشکلات ہیں. میں نے کہہ دیا، میں نے کہا ماشاء اللہ اس بزرگ کو ہار پہنانے چاہیے، اس کا تجھے اطلاع کر. اس کو ہار پہنانے چاہیے. مضمون جو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ پاک ہر کسی کو اختیار دیا ہے، سوچ دی ہے، خیر دیا ہے. شیطان جبری بنا کسی سے نہیں کرا سکتا. اس لیے پہلے تو میں نے کہا کہ روز قیامت لوگ کہیں گے کہ بڑوں نے، مالداروں نے، سرداروں نے ہمیں روکا. دوسرا یہ کہ کہیں گے شیطان نے ہمیں روکا، تو شیطان کہے گا فلا تلوم ہوئی وان تم فلا تلوم ہوئی وہ لوم ان خوش ہو وان انہوں نے مسکے ہو کہ ملامت مجھے ادا کرو، ملامت کرو اپنے نفسوں کو. میں ہمیں سے ترغیب دے رہا تھا، برائی کرنے میں کہہ رہا تھا، برائی کو اجتماع کر کے تمہیں بتا رہا تھا. یہ جو بھی دلے غلط میرے پاس آتے ہیں مجھ سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. وہ تو میری صحت کمزور ہو گئی ہے، اور میں ایک دفعہ پنجاب سے ایک گلے کو اس کا باب لے کر آ گیا. شہر کبھی ٹھیک اس کو تو میں نے 2-4 لاتیں لگائی، 2-4 مکے لگائے، چھپڑ لگائے، سینہ مجھے آ گیا. اب باپ گھر پر پیچھے بیٹھا ہے، بڑا فرق ہو خدا سر باپ اگر آبادی کی آپ جائے تو مجھے قریب تعریف کیوں کر سکتے، کیا ہوگا؟ اس کی مکمل ہوئی اس کے بعد جب گیا اس کے وہاں سے پٹری ہوئی تو اس نے کہا کہ اگلے نے بازار لکھا اس نے اس کے بارے کہا اچھا پیر پیر ہوئی میں گدا کا دور سے لا جاؤں اس کا علاج نہیں تھا سوچ کے دار آدمی جبری گزار نہیں کرا سکتا وہ خود کر ہتھیار ڈالتے ہیں نفس کے مزے سے آگے ہتھیار ڈالتا ہے نفس کے مزے سے آگے ہتھیار ڈالتا ہے اور میں اللہ دوبارہ بتا رہا کہ مدد مانگے آدمی ہمت کرے ارادہ کرے آگے کرے آدمی کی یاد خوش کرے سر اس کی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں ضرور مکمل ہو گیا ختم اگر جتنے سمندر اور بھی آ جائے سات سمندر یہ سات سمندر اور آ جائے آج تک انسانوں نے جتنے سارے نیوز لے رہے تھے ان کو کلمات ربی کو بیان کیا ہے اور انسان کہتے ہیں اتنا ہم نے بیان کیا ہے اس کے بعد بھی جو ہے تو ہم کہیں ایک بٹا دس کا سمجھ سکے ہیں نو کا دس ابھی بھی بند ہے رسول اللہ کو فرماتے ہیں اس وقت سارے عالم انسانیت کے لیے میں سفارش کروں گا اس وقت اللہ کی صلاح کے کلمات مجھے سکھائے جائیں گے اسی وقت سکھائے جائیں گے اس سے پہلے کسی نے بھی کسی مضبوط کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کلمات کے ساتھ جب اللہ کی صلاح کریں گے ساری مخلوق حیران ہوں اور اس پر قبولیت ہوگی اگر فرمایا جائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق تو سخت پریشانی نے حساب کتاب شروع کیا تو یہ پہلی سی بات جو آپ کی ہے میدان حشر کی اس لیے رحمۃ اللہ علیہ تشریف شروع کے تقریبا علماء کرام کیا کرتے ہیں تو اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شفاعت آپ کی سطح پر بھی فائدہ اٹھائے یہ شفاعت آپ کی رحمت عالم رحمت ہے سطح پر کے لیے رحمت ہے صاحب دشو کے لیے بھی شہر دہلی کی رحمت ہے یہ شفاعت آپ کی جو ہوگی اس سے کافر بھی فائدہ ہوتا ہے وہ صلاح کیا ہوگی ان کلمات ربی میں طلبا کو کہا کرتا ہوں کہ تم پڑھتے ہوئے مزدوروں کو امتحان پاس کرنے کے لیے زیادہ تمہارے اکثر بنتا ہے ہم ان مضمونوں کو پڑھتے ہیں کلمات ربی کے طور پر پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کی شان کی بریائی قدرت بیان ہوئی اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں اور سلف اٹھانے کے لیے اور اس کا جو ہے تو احوال انوارات کو باتیں میں محسوس کرنی چاہیے مایا کر اللہ کے وفی الف سے ہوں حتہ ہے وہی ہم کھائیں گے پریشان ان کی جان میں کل جہان میں تاکہ حق واضح ہو سکے